صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, gayb haberleri ile bilgiler yalnızca Allahu Teala'ya ait olup onları hiç kimseye bildirmemiştir. Bununla birlikte Allahu Teala insanları bilmedikleri bu gerçeklere karşı tam bir teslimiyet ve iman içinde olmalarını emrettiği gibi kaderden dolayı isyan etmeyi de yasaklamıştır. Bütün işler Allahu Teala tarafından çekip çevrilir. İnsanlar kendilerine verilen iradeyi hak ve batıl yolda kullanmakta özgür oldukları gibi bu işin cezası da ancak kendilerine aittir. İnsanların başlarına gelen bu kaderin tekrardan değişmesi olmayacağı gibi bu konu hakkında Allahu Teala'yı sorgulamak da caiz değildir. Şöyle yapmasaydım böyle olmazdı türünden konuşmalar ve hayıflanmalar ancak şeytanın oyalaması olduğu hadiste belirtilmiştir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete göre bu konuda şöyle buyurmuştur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ve la taqul lev inni faaltu keza lekâne keza. Velakin kul kadderallahu ve mâ şâ'e fe'ale. Fe inne lev teftahu amele'ş-şeytan. Başına bir şey gelse, şöyle yapsam şöyle olurdu deme. Fakat bu Allah'ın takdiridir, o ne dilerse yapar de. Çünkü şöyle olsaydı ifadesi şeytanın ameline yol açar. Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e herkesin kendi kaderine razı olması gerektiği inancını verdi. Tevekkülün ardından Allah'ın kaza ve kaderine teslim olmak, imanın bir parçası olduğu gibi kaza ve kaderi sorgulamak ise Allah'ın takdirini sorgulamak olduğu için imana zarar verir. Kişinin başına hoşlanmadığı bir şey gelirse, şöyle yaptığım takdirde faydalı olabileceği varsayımlarına ve sebeplerin terkine bağlanmamalıdır. İmanın artması ve kalbin sükuneti için Allahu Teala'nın kaza ve kaderine razı olmalıdır. Eğer böyle yapsaydım şöyle olurdu ifadesi imanın eksikliğine, kalbin zayıflamasına, üzüntü ve keder kapılarının açılmasına sebep olmakta. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gösterdiği bu yol kanaatkarlığın ve kalbi rahatlatmanın en büyük yoludur. Hem dünya hem de ahiret mutluluğu için faydalı amellerde çaba göstermek, onları elde etmek için çalışmak ve bunlar için Allah-u Teala'dan yardım istemek, nasip ettiği şeylerden dolayı Allah-u Teala'ya şükretmek, kaçırdığı ve elde edemediği şey sebebiyle ondan razı olmaktır. Sevgili dinleyenler, eğer şöyle olsaydı ifadesi, kastedilen anlamlara göre farklılık içermektedir. Kaçırılan veya başa gelen şeyin telafisi mümkün olmayan bir iş için kullanılırsa, şeytanın ameline yol açar. Yine bir kötülük ve günah temenni etmekte kullanılırsa, bu da kınanmış bir kullanımdır. Sahibi o günahı işlemese bile, günahkardır çünkü meydana gelmesini temenni etmiştir. Fakat hayrı temenni etme ve faydalı ilmi açıklamada kullanılırsa bu iyi bir durumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği bu esas, yani faydalı şeyler için çaba gösterme ve onun kaçınılmaz bir gerçeği olan zararlı şeylerden çekinme ve bunlarla birlikte Allah'tan yardım isteme emri, kul ve onunla ilgili bir takım cüz'i meseleleri kapsadığı gibi ümmetle ilgili umumi meseleleri de kapsamaktadır. Öyleyse ümmetin hepsinin toplu olarak faydalı ve hayırlı işleri yapmak hususunda elinden geleni yapmalı, Allah'a tevekkül etmeli ve bunun ardından ise ortaya çıkacak sonuca razı olmalıdırlar. İnsanların başlarına gelecek olan zaten er ya da geç kaderin bir tecellisi olarak gelecektir. Bu duruma karşı mümin her zaman Allah-u Teala'ya karşı bir teslimiyet içinde olmalıdır. Kaderin işleyişine bir anlamda karşı gelmek olan keşke sözcüğü ile şeytan insanları kendi kaderlerinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bu kelime hiçbir zaman vuku bulan kaderin değişmesi için çare olmayacağı gibi, önce şeytanın onu türlü türlü dert denizlerine atmasına, onu her fiilinde hüzünlendirmesine, sevk etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Sevgili dinleyenler, insanların başına gelen her şey, insanların kendi elleriyle yaptıkları kötülüklerden dolayıdır. Her nefis, bizzat kendisine zulmetmektedir. Allah-u Teala, bir kişiye zulmetmekten uzaktır. İyi ya da kötü olan bütün fiiller, insanların kaderlerinde belirlenmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır: her şey kaderledir. Hatta acizlik ve becerebilmek bile. Bütün fiillerin başı ve sonu belli iken, acizlik ve becerebilmek belli iken, hayırlı fiiller ile şer fiiller belli iken, onlara karşı gelmek ve sorgulamak değil, tam bir teslimiyetle teslim olmak istenmiştir. Kaderin oluşuna karşı gelmek, fayda vermeyeceği, insanı şeytanın oyununa düşüreceği gibi, kadere razı olmak ve hayırlara vesile olması için Allah'a yalvarmak ise tek çıkar yoldur. Hayırlı gibi görünen fiillerin arkasından şer gelme ihtimali ne kadar yüksekse, aynı şekilde şer gibi görünen fiillerin arkasından da hayır gelmesi, kişinin lehine dönmesi ihtimali o kadar yüksektir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala'nın sevdiği kulların bir özelliği de dünyada karşılaştıkları olaylar ve hatta musibetlerden dolayı müteessir olmamalarıdır. İşte bu önemli nokta birçok ilim adamına göre zühdün tarifini açıklamaktadır. Zühd sahibi olan insan, geçici dünya hayatında her ne ile karşılaşırsa karşılaşsın ve her ne olursa olsun önem vermeyen, ihtimam göstermeyen, hayatın tüm görüntülerine karşı sevinmeyen ve üzülmeyen insandır diye açıklanmıştır. Fani hayata dair her şey sona erecek ve asıl olarak insanlara kalan tek şey olay ve musibetlere karşı takındıkları tavırları olacaktır. Allah-u Teala bu tavır konusunda gevşeklik gösteren münafıklar için Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. De ki, işlerin tümü Allah'ındır. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde tutuyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız da üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine devrilecekleri yerlere gidecekti. Bunu Allah sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için yaptı. Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir buyurulmaktadır. Muhakkak ki Allah yeryüzündeki ve gökyüzündeki tek tasarruf sahibidir. Bu itibarla dilediğini dilediği gibi yapma hakkı ancak kendisinindir. Kader hakkında keşke lafzı ile şeytanın amellerini açanlar gibi olmaktan Allah'a sığınırız. Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.